حسابهم حساب ددی یعنی وقت حسابهم اغه زمانه د حساب چې د سره حساب کول کیږي اغه ور ترنج جسوی دی او هم دی چې فی غفله معرضون دی چې فی غفله فلا خبر کیا کی معرضون اعراض کوون کی مخ اړون کی دی څه معنا چې د اعراض کی په غفلت کی اعراض کی معنا د دغه وقت د حساب د پاره تیاری نه نسی توجه نه ورته کی کچیر دی ته وجور ته چشره د حساب خو دیس نه یز دغه یو سره کیر خوز ما سره کیر کدا اس په خبره پوسه د دبرو د درخت سره نه کیر خوز ما سره کیر نو زه خو به دی سوچ وکم چلته حساب کیر چې بدی دی کوم دی نکی دی کوم دی خو به پر بدی توبه وکړم نکی وکم چې په حساب کې کامیاب سم مګر دی غفله دی پښتانه وی پلانې دی پیل په غوښ کې بده دی دی د پیل په غوښ کې بده دی دغه سره وای اقترب رنجې دی لناس خلګ لره دا ناس چې دلته ذکر کړی دي مطلق انسانان ځینې مراد دي نه یوازې مؤمن دي نه کافر دي حساب خو د هر چا رانږدې دي رانږدې سوی دي خلکو لره حساب هم حساب د دوی وهم او دوی چې دي فی غفله په ناخبرتیا کې معرضون اعراض کوونکي دي معنا مخ ځینې اړي توجه نه ورته کوي چې تیاری ورته ونسي د هغه حساب دپاره اعراض دغه دي چې مخ واړی شي چې اوس پسې لکه معنا الا درس وی اعراض مخ اړول دی دې ته توجه نه کوي وزد ته دا وای چې حساب څه معنا ته وا زمانه د حساب زمانه د حساب خو ناغه قیامت نو قیامت کوم دی چې نجی دی داغه وجه دا ده چې دا گذشته چیر سو ته چې نسبت واخلی نو قیامت چې دی رنج دی دی و دی ته یا هر شی چې په مخ کې هغه نج دی چیر سو هغه لري دی په دا معنا یا په دې معنا واخله چې د حساب څه چې متق حساب واخلی حساب په قبر کې کیږي چې د انسان مرسي ګرځي حساب کنه کیږي د روح خبرې حساب کول کیږي کدا یې په خبره اوس پوهېږي د دې درو خبرو حساب کول کیږي چې رب دې څوک دی دین دې کوم دین دی په دې سړی کې څه د محمد علی السلام تصویر خدا خپل یو مختصر حساب دی کنه دی اگر چې اغه لوی د مسخاله زره کین حساب چې دې څه وخت کیږي په قیامت کې نو خدای حساب لومړنۍ چپال چې دې د قبر ور شروع کیږي نو قبر نه دی نږدې خو بخي نږدې دی د ارچا کته قبر نه کوم دی چې نږدې دی خو مرګ د انسان نه دی معلوم ار غړې دا ته هم سچ وس په دې زړه و درې ژمړ بسیا کدا چې په خبره پوهېږي دغه سې نه دي اوس خو بېخي ډېر دي دا د زړه حملې چې د څه په دستې راواړ نو چې د مرګ وخت کې نه دی معلوم ار ګړی دا ته هم سچته به وس مړ سي خو د مرګ پسې د څه وروسته حساب در سره کول کیږي نو معنا د حساب هغه اول ټپال خو دلته پیل کیږي اگر چې د مسخاله زره کین پر پر عمل نامې خو په قیامت کې کول کیږي خو دا مطلق حساب ته تر نږدې دي او ته ایست توجه ورته کوي نو ترجمه به څنګه کو اقترب را نږدې سوی لناس خلو لر حسابهم وقت حساب اشتد سر حساب کرکیش وهم او دی چی فی غفلتن پنا خبر کیا کی زان نا خبر تر شلی دی زان غل اچولی دی معرضون اعراض کوون کی جی د چش اعراض کی معنا د توجه څخه واغت توجه نه کی پام کی آمده گنیس فسیالا پاک فرمای ما یاتیهم ما یاتی نرازرا تگنکیهم ودیت من ذکر هیچ یو ذکر من ربهم ده طرف سخه ده رب ده دی محدثن چه اغا ذکر نو چشی نوی نوی نازل سوی الا استمعوه و هم یلعبون الا مگر داسی ور ترازی استمعو چه دی اوری هو اغا و هم او پداس حال که چه دی یلعبون بازی کون کی هیچ یو ذکر نوی نوی ذکر چه معنی یو آیات نازلیر نوی ذکر پکشی بیا بل نازلیر نوی ذکر پکشی کی نو چه ار آیات رازی نوی نوی خبر پکشی کی نو چه هر ذکر چه محدث دی تر رازی دا ندی مگر داسی دای اوری او بازی کی بازی دا معنی زان مشغول کیی زنی فاغت توجه نو که چه دا ذکر خونو از ما دا پارا رالی که دایس بخبر تیسی پویجی نو ما یعکی راتگ نکی هم ودید من ذکر هیچ یو پند هیچ یو نصیحت من ربهم ده طرف از درب دادی سنگ ذکر محدثین چه نوی نوی خبر و تراسی نوی خبر تو انسان خواه مخواه توجه که دی دا نوی خبر تلا توجه نکی محدثین نوی ذکر الا خو بعده سی ور ترازی استماعو چه دی اوری هو اغا غر ور تنیسی اغا ذکر و هم پداس حال که چه دی یلعبون بازی کون که مانا زان مشغول کون که زان زنی پا بلشی بانی اختاکی لکه ساتی ریچ که یا و هم دی یلعبون بازی کون که رخشند پا وی گر سرا پا اغا بانی وی تدگور وی ما نوی احکام را گلی نوی احکام پوس پا تپوسی پا ما پی سار لر و هم دی یلعبون بازی کون که مانا رخشند بون که لکه ساتی پیوشی بانی رخشند وی اینو که دایس پا خبر واس پای جون دایی ساب و دی تر روان دی یو شاعر وای وی الناس وی فی غفلاتهم و رحل منیه که تطحنو

خدایم دغه انسان دی دی ولی پر تان وای ادا یو دلیل دی د عوامو د بیا کلان د پاره شو دی بار نه لکه یو څوک چاته تم یو سره زم یو سره ته نو څه سر پر مال لري چې ماته نصیحت کوي وزګه زیت دی نه ګوري چې نقطه د کتابه ژغه ژنه زوخ په کتاب نه پیژم نو دی د رسول الله سلام سره د څنګه مقابله کوي چې تم یو سره زم یو سره نو خدای وای ماته جبرئیل راځي وته ته جبرئیل نه راځي ما صدقه پر کوي خدای یو باچل دلیل دی جوړ کی نو دی په د نجوا کې دغه ویل د هل حازات څخه هغه د دې د نجوا تفسیر سیل وس وړاندې کوي چې هغه نو څنګه نجوا وه څنګه پټه مشوره وه ولهل نه دي هذا دغه محمد الا خو بیا دی بشرون یو انسان مثلکم په مثال سره ستاسې دا یو افتاتون السحر آیا تسرا تکوي السحر و جادوته وانتم په داس حال کې چې تاسو تبصرون تسې پوهیږئ په سترګو یې ام وینې نو چې انسان سو دا د دې د عقیدې داسې جوړه وه بارای رسالت بې ملک بل چا ته نه ورکول کېږي رسالت که ورکول کېږي هغه به ملک ته ورکول کېږي انسان که خارق العاده شان ښکاره کول هغه خامخا جادو دی د عادت خلاف شان که یو چا ښکاره کول هغه خامخا جادو دی ګوره کرامت یې په جادو کې باره کېر کړي معجزه یې په چا کې کېر کړه په جادو کې چې هر خارق العاده کار نو جادو دی خو دا غلطه ده هر خارق العاده کار ولې جادو دی خو معجزه هم خارق العاده کار دی کرامت هم خارق العاده کار دی جادو هم خارق العاده کار دی مگر دی ګرده په جادو کې کېر کړه نو دا غول برای دی انسان دی سیس پر کم نو رسالت خو چا تور کول ګیر خاص او ملک تور کول کېږي د تنه یو کول سم او هر انسان چې خارق العاده شي ښکار کوي هغه خو جادو دی نو تیس د جادو دی ور سره مانی دا خو جادوګر دی معجزه ښکار کوي کدا اس په مضمون پوهیږي فتاتون دغه د دې نجوا والا او دغه خلکو د مشوره کول چې بره به خلکو د دې شوای چې پر د ایمان راوړي د دې معجزې منل مجبور ته چې شه جادو سره منی نو دغه جادو دی جادو خو باطل کار دی جادوګران خو ډیر دی نو ولې واځ بیا دی رسول دی فتاتون آیات سره تکوي دا نجوا والا وای ودا نور خلقو ته دا خبره سره جوړی چې بره به دغه خلکو ته وای آیات سره تکوي معنا منی السحر السحر وانتم افداس حال کی چی تسی از تو بصیرون تسی بصیرت والا اس مانا لدون کی است دغه کار چې دا جادو دی ته سر په سر ګورته ګوره چې جادو دی نه ولا د کارونه کی تور تر راځي منی ورته کښې نه غوږ ورته ژدی نو د افت اتون په ترجمه پوس واس ایا تسی راځي مانا غوږ نسی منی است کی السحر السحر وانتم تبصرون حال د چې تسی پویږي الله پاک د دې د خبرې جواب ورکړي دا سی و چې نبی علی السلام د سی ورته ویل قال وی ویل دا پیغمبر بارول ربی یعلم القول ولتس پټ پټ سره جوړوي خو الله په خبر دی ما خبرې تس الته پټ سره کښېنی چې راسي دغه پټه دا خبره جوړ کړه دغه صورتو قال نبی علی السلام یعنی پیغمبر ورته ویل ول ربی رب زما یعلم خبر دی القول په هر خبر فی السماء په اسمان کې ول ارض په مزه کې چې ارض مشوره وکړ بلار ولا که چې اسمانو ته خېږي خو نسی خطه په مزه کې کېم د الله سره د پټه په مزه کې مله د پټه او ار خبر القولې ول د پلان په داخل دي ربي رب زما يعلم علم لري القول پر ار خبر فی السماء چې په اسمان کې د ول ارض او په مزه کې ده وهو السميع العليم وهو دغ الله السميع اوريدون کې دي د اقوال استاد دا نه معنی چې دا خبره اوري ار خبره کسر سميع د الله صفت دي وهو دغ الله السميع اوريدون کې دي د تل د پاره د اري خبري العليم ش خبردار دي په ار ار حال باندې چې سیاست مره که پشکاره کې که پټه کې الله تعالی په خبر دي په دې کې څه شورتو نو چې خبر دي معنی جزاء در لره در کې ته دغه پټ مشورې زما په مقابله کې جوړه رب په خبر دي دره به پټه نه سي چیرول زما د پټه کېره کې زبنه اندر خبر دغه هغه د دې د نجوا په جواب کې چا وویل پیغمبر علی السلام دی خو هغه خبره جوړ کړه چې معجزه یې ګرځي جادو دی او د زموږ پر کم انسان دی دی رسول نه دی بل الله فوق اذا استقالوا دی دا ام ویلا دغه غافلان چې د اخرت غافل او ایمان نه پر درلودي د رسالت غافل او ایمان نه پر درلودي بل د استقالوا دی لا ویل والاغضغاص احلام اغدغاس و دا اغا دو دی احلامین دا خوبو اغدغاس چدی ملاقاری دا جمع دا غدیث دا غدیغس غدیغس یا مفرد دی غدیغس یا چمبیت و یلکیش دا اغا و شو چو و چو لنده پر لگاد دا چمبیت و اغدغاس مانا دیر چمبی دی احلام چی بیادی اغا بیا جمع دا حلم یا حلم دا لام یا ورغنده ورک حلم یا پیشو لار ورک حلم حلم خوب ته ویل کیږي خوب ته ویل کیږي نو احلام خې جمع رااله نو د اغه سم جمع سو احلام یم جمع سوله د اغه ګډ وډ لکه مولا واشه چې وشو لنده پر لګای دی اغه مشته یغ دغه سو ویل کیږي د اغه ګډ وډ مقام دی د چا د خوبو خوبونه چلته پریشانی پر لګای دی بل چې راکشي هغه اغه یم ترجمه نس کوی زه وس چی شوی اپلای یو شی سی بل سی چا ورته یو اغه مرو دی گڈ وٹ خوب نہ چھ انسان ورل دا د خبر گرد د خوب و پریشانی گڈ وٹ خوب نہ سر وی نہ چر اکشی یہ پلای و خبر و کی دبل و کی دبل و کی دا غس گڈ وٹ خبر کی کی دایس په مضمون پویږي دا د غد ستوری چ دی آل ته د ایوب علی صلوات و سلام په قصه کی هم راځي چې د خپل شیز ته په نا جوړی کی د شیز سیاه دا پر یو شی خو ورته بعد اس برای قسم ورته وخت کدر جوړ سم الله چې لسلش خو دی لسلش خو دی و قسم ورته واخستې نو دی ام ډیر ش بنده او د الله تعالی صابر بنده او هغه ش ز ډیر صالح او پر الله ګران و نو دی چې ویش دغه چې جوړ سو بارخ نو غوښته چې قسم پر کې کې قسم نک پر خو حنیس کې چې پاره پر لازم یې الله پاک د ته حلا ور وشول و خذ بيدک غدغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب فسوره الصاد كثلور تلويشتم اياتي الا ودت تسنگ و يبارل ته خپل لاس يغدي غثرا واخله معنا يو چمبر واخله د ورشو معنا د وزو ول شماخ چ ورته واي جاروغان خلق زين جوړي مو جن بره په جارو ترجمه کوچات و خو جاروم دغه سلش چې پر لبن چ سوي دي کني يغدي غث د ورشو لکه شماخ جيجي جيجي د دغه بن چيته ويل کير ول يو بن چرا واخله فقط دري به په دغه سره وهل وک برای به دست بوه مفسرین رو برای دیست سرون ارکافت چی سرسی دستی اچه دستی کرا پای اپلا سل پر مشلی که دیست بوه دارکم خدا لنگی مشلی اصر بیر رای نمشلی انو دستی بوه گوره در شو خلق در پار علا داغ در حلا و رواش ولده در قسم من پخلاس و اغا وحل ما دی وس وله وس نو از مرز اسقاط چه دی برا در زین باکل پرستان دی اسقاط خونو حلا در دالکا در بنی اسرائیل در چه در حرام در پار حلا جور ولی اغا در مایان در پار وس ورتوه چه در غو تنگل چه سر لری دلته خو چې دی د دې د پاره چې د یو چا ذمه فارغه ست حله جوړه چې ذمه فارغه ست دغه په قران کې ده د ایوب علی السلام ذمه الله ور فارغه کوي وای دغه چمبر لره وک نو زه چې د یو مړي ذمه ور فارغه کوم نو دا ولي پر اوغه باندې قیاس لري چې حرام په حلال دی د بنی اسرائیل حلی خو چې به حرام ځان ته په حلال ول شرعي حله دغه ده چې د یو مسؤلیت څخه ځان په وباسي د مسؤلیت لکه دلته د ایوب علی السلام مسؤلیت الله تعالی څنګه ورپ حقي ولته یو دغه سواخ له یو مټ واخره د خاشو فقدر به په غسر او هول وک کنه نو ده دا دار کول زج په جارو وهم تو خو په ولا چې سلشت دیو ادم ارای وګ وک لښت ده نری نری چې خاله ده هغه دی نو دا می درجه پر د فل چې دغه سو دغه چمبه ته لکه په غایت کریمه کې چراغلی دی دلتم دا کفار دغه چې د نبی علی السلام په باره کې وای برای دا د وحی چې د ترازی دا دغه سی او پریشانی د خو بود دا دغه سی ګډی وډی د خو بود نور مضمون د سنری علی دا چې سړی غوړته ونسی بل دا چې د قالو دی ویل دغه غاپلین دغه کسان چې د خپل د مکه مشرکان شمال معاده نه منی دوی به ویل اغه غاسو دغه ګډو وډی دی اغه ګډو وډی احلام د خوبو د خوبو ګډو وډی خبرې چې بلای وې نه راسره تکشي براوی دا وحید دا خې بل خبر ته مخ شو السحر دی وسې براو دغه د خوبو ګډو وډی پسې علاوه بل ترغه ترقیب سو کړ دسې ویل ول افتراه افترا دغه ټکړي يهودا برای خپل سره غوټه کې کور کې شینی دروغونه سره جوړ کې برای چې د باندې راوز مشتوی پر ما دا آیات نازل سو بل دا آیات نازل سو دا بل دغه د جهالت بل ول داسه د افترا دا محمد جوړ کړي غوټه کړي یوه دغه بل هو شاعر بل دسه د هو دای شاعر ګر سره شاعر دی اره خبره موزونه ده دا دا دا دا وای وای وای دروغ جنج دروغ وای رشتاګوی دی قیاس کې پلا کوم نو پر چې اغه غاص احلام خو معنا موزونه خبرې دی ګډ وی دی وسه بیا د شاعر هم پر کشه چورور نه یواز دغه شته د وحدا وکی د چې دغه خبرې کوم لکه شاعر پر لپسې کی تیار شاعر دی بره د شاعر هم پر کشه بل دا چې د هو د چې دی شاعر نه شاعر دی شعر کوم کی دی شاعر نه سمانه یعنی دغه آیاتونه چې دی وای دایم شعر دی نور مزامینم لکه د شاعر پر لپسې کی نو فلیاتینا بیاه ترجمه زای پوری چې دا د دې دعوی وسې چې پلاول سحر دی بیا ولدا او تاسو احلام دی بیا ولدا د ځان سره غټکی په کور کې بیا ولدا شاعر دی بهرال د ازمش خبرې سیږي چې موږ کو کني دی واقعي رسول دی نو خو نه ستلم دغه سغه معجزه راوړل کوم موسی علی السلام لکاره ورڅخه مارزین جوړی دی

که نمانی دا خبر چه آغا سریو انسانان نو فس الو علاوه تیس پرتنو که اهل ذکری دا خویندان و سخ دا علم این کنتم که چیر تیسی هست لا تعلمون پا خبال علم نلدی که خبال نپویر چه آغا انسانان و خدا علم خبر خوا من خوار سد علماء و سی پرتنو که نو چه پوغو که جواب مثبتی چه آغا انسانان و نو محمد علیه السلام چه انسان سی نو ده انسانیت و نبوت امو ناپات نسر دلی لکه اوغا چه ندر لو دل دام تکر نسر دلیم انسان دیم رسول دیمو وما جعلناهم فسيالا فاكوا وما جعلنا مرنا وغرزولي وهم دغ رسولان چ دمخ کی ترسیوی جسد انداس یو بدن لا یاکلون چ خوراک نه کا او طعام د خورو د پخوانی رسولان چ ترسیوی چ خوراک نه کا خود خلق څه پشتنه وک خو خرما وی خورل ډوډی خورل چ کم قسم طعام د انسان د خوراک دی خورد نو چ خوراک کا خود سیم نسول چ بار نبی علی السلام وی خوراک کی و اخ رسولان و انسانان خوراک نه کړه خو غوم خوراک او دغه ژوند له کدان ور انسانان چکی و ما جعلنا مرنا و غرزول هم اغه نبیان چې په خاطر سی وی جسدن داس یو بدن لا یاکلون چې خوراک به نه کوي ال طعام د خورو و ما کانوا خالدین او نه و اغه خالدین همیشنه د سیم نه دی برابر چې محمد علی السلام خادي مرکی چې مرګ لري نو نبی مرګ بولی لري الله یغ نور نبیان دروسه ژوند کیږي فاغم نه ژوند یغم خالدین نه په ځکه کې خلود نه لري خو څومر ژوند دی نبی برام مرکیر نو چې هغه انسان وو ام خوراک کا و ام مرګ پر رالی نو خو معلوم مسول چې نبوت او انسانیت ټکر نه سره لري پر محمد علی السلام هم انسانیت ستا ام د مثال په تور مرګ پر راځي ام خوراک ام نبی دی دا کرد سره جمع کیږي و ما کانو دی نه و دا چیر رسولان خالدین همیشنی په ځمکه کې خو مړه سو مرګ درلود فسیالا فاکوی ثم صدقناهم الوعد اغه خوراله خلق ایمان نه پر راوړي مقابله وکړه ثم بیا صدقنا مر رشتنه کړله هم د دوی سر الوعد اغه وعده د نجات دوغونه بیا نو سره هم علاوه مر وعده کړه چې تیس د جن دعوت تبلیغ وکړي و خلق ته کې نه مری مقابله وکړه تیس ته مر ز نجات کوم الله پاک ما وعده ور سره کړو اغه وعده ور سره رشتنه سول د دغه رسول سره به هم رشتنه سي چې تیس مقابله وکړي تیس به شکست قبول کړي ثم بیا صدقنا موږ رښتونه کړل هم د اوغو نه بیا نو سره الوعد اغه وعده د خلاصون چې موږ د دې سره کړو نو څنګه موږ رښتونه کړ فانجینا نو موږ خلاصون ورکې هم ودیته د اوغه مشکلاتو څخه د اوغه مقابلو څخه د خپل مخالفینو ومن نشاء ومن او هرغه چاته نشاء چې موږ اراده کړ یوازې نبیان نو نه و چې موږ هغه خلاص کړ نجات مور کی هغه چاته چې موږ اراده کړ هغه عمر سره خلاص کړ چې هغه د دې اتباع او چا ایمان پر راوړي کله یې په خبره پوه شي هغه نبیان او هغه کسان علاوه چې ما اراده ورته کړو هغه ګرځي ما هغه وعده ورشتا کړ د نجات دا و من نشاء او چې دی دا پر هغه نبیان باندې او راتب سوغه ته هم نو مر وعد رشتنی کر هم د دوی سر الوعد وعده فانجینا مر نجات ورکی هم و دوی تا و من او هغه چاته نشاء چې موږ اراده ورته کړې و د خلاصون و اهلکنا المسرفین و اهلکنا مر هلاک المسرفین اغه اسراف کوونکی اسراف کوونکی اغه خلق دی چې تجاوز تر حد پراغه خپل اندازه چې الله ورته کړې د پراغه نه دریش نو الله خدا اندازه ټاکلې ده چې د خدای په ذات به شرکو ام نه کوي انکار به ام نه کوي دا معاد دا عقیده شي چې معنا دا به منی مشر په غدي چې دغه تجاوز وکړي نه مني نو هغه کسان چې د نبیانو مقابله کوي خدای مومن به هیڅ نه ګرځي نه منل دوغه سره او تلف مشرپینو تعبیر وکړي د دې مقابل طرف چې دی هغه مهلاک و دغه نبیانو او هغه چاته چې مشخوا شو او ته مخلصون ورکي و اهلکنا و مجه هلاک المسرفین دغه متجاوزین تر حد چې معنا کوپر کړي او تجاوز تر حد کړي د ایمان تر سر حد اوشته فپایک الا فاکوا لقد بتحقق سر انزلنا مج نازل کردی الیکم متشد مکه مشرکان ته مخاطب شو فدلائل خیاد دی دلائل ور باطل کړه چې دی دا شان سمون کړه نو مج نازل کردی دی الیکم متشد کتابن یو غټ کتاب د کتابن د تنوین چې دی مولا قاری د تعظیم د پاره دی لوی کتاب تنوین د تحقیر د پاره هم راځي معنا د تعظیم د پاره هم راځي نو مج نازل کردی الیکم متشد کتابن غټ کتاب فيه ذکرکم فی هیچ پاغه که ذکر کم پند و نصیحت استست دیر تیست پاغه که دیر نصیحت ذکر سوی دی افلا تعقلون ایا فلا تعقلون تاس عقل نلری نپویر ری پا ذکر سر خو بالکل پویج عقل جادی کار کی نو چې نیکه خو معلوم دار دی عناد او د بغض څخه نه کوي په قصد ځان په ساتیر اخته کوي ځان په غاپلینو کې راولي حسابې نو در دغه ځای پورې علاوه طرفه پای کې د قران کریم هغه حقانیت ته دی بیان کی ګوره خپل ځان کې نسبت کول دا ما نازل کړی دی د ندی جوړ کړی دا شعر ندی دا سحر ندی تحقیق د چا ان په شي کې اوس هغه د قران کریم د حقانیت لقد په تحقیق سر انزلنا موږ نازل کړی دی الیکم تست کتابا یو غټ کتاب قرآن دی فيه پدې کې ذکر کوم نصيحت ستاس دی پنځ ستاس د پاره پکې ذکر سو دی ايا فلا تعقلون نو تاس عقل نه لري تاس نه پويږي معنا خو عقل لري نو چې عقل لري معنا ایمان پر راوړي پدې باندې عمل وکړي نو تر دا ځای پورې د نن ورځې درس الله عز وجل دی موږ د دا غفلینو د ډلې څخه وباسي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.